nadie se acerca. De lejos es fácil opinar sobre alguien, pero que estrella se posó sobre ella. Con el alba despierta. ¿Será que viene? No sé yo si es Manuela. Cada tormenta con su sol, en cada viaje navegó, dejando en cada puerto su firma. Manuela, cada tormenta con su sol, en cada viaje navegó, surcando el universo entre planetas. Y Manuela se pone tan bella, se marcha caminando dejando una tela. Manuela, dime tu si eres la buena nena. Amb aquest tema comencem aquesta nova edició, aquest nou segment de Musicòpolis de la capital de la música, amb Rafael Corbí al vostre costat presentant aquestes cançons, aquestes novetats discogràfiques que ens porta un personatge que es diu Antonio Romero, conegut com ARM, A-R-M, i aquest single que porta el nom de Manuela des de l'àlbum Evolution, que ens acaben d'obsequiar des d'Itàlia amb l'enregistrament realitzat en aquest país. I ara una cançó ja prou popular, però que escoltem en versió en castellà. Michel Teló, Ay, seu, te pego, Spanish version. No sé, tú sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Delicia, delicia, tú sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Sábado, todo es magia, porque el mundo me invita a bailar. Empecé a falar. Nossa, nossa, tú sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Delicia, delicia, tú sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Tú sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Delicia, delicia, tú sabes que me matas. Ay, sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Delicia, delicia, tú sabes que me matas. Ay, si te beso, ay, ay, si te beso. Presentació del tema en castellà de l'AIC Eu te pego de Michel Teló. Continuem a través de Musicòpolis. Hem escoltat a Carlos Sanz també amb una nova cançó, un nou single, Hoy es el día. Es deia aquesta cançó des de l'àlbum que porta el mateix nom i també des de l'àlbum Ciencias Celestes. Escoltem a Chambered Heart, The Blind, el sec. Yeah. moments per gaudir de la música després d'aquests temes, i és que, com que és un programa de novetats, no ens estem d'escoltar diversos estils musicals. Tempered Heart ens aporten amb aquest en rock and do des del 80 Cents of Calm, aquest tema enregistrat a Madrid, The Blind, que vam d'escoltar a través de Musicòpolis, la capital de la música cantant en anglès. Por puro placer es diu la cançó que s'extreu de l'àlbum Planeta Mojado, també una cançó enregistrada a Madrid. Por puro placer ens la canta en David Villanueva. Adiós a una ciudad, bienvenido a otra que yo tampoco conoceré. Espera en la estación el equipo y la ropa, comida, siesta y probar. 20 días hablando con el mismo pana, bebiendo el mismo café. 20 días seguidos oliendo la cara del tipo que reparte el caché. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver. La guitarra afinada, te preguntas para qué. Reservas para el bis tu exitosa balada y sonríes como ayer. Acabado el concierto, se prohíbe hablar, ya no hay tiempo para más que acariciar el manto de la noche al volver por las calles hacia el hotel. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver. Arribaven des de pàtries molt diverses, desterrats de cementiris i tavernes, per aprendre noves llengües i altres hàbits, i envellien estrangers sota un cel bàrbar. Des dels regnes de Bohèmia o de Sardenya, de Turí o d'Eslovènia o bé de Còrdoba, desertaven de la guerra o de la gana i buscaven terra rica i menjant pau. Reconec el patiment de l'enyorança en la pena que em regava la infantesa en els boscos de dets negres i rellotges. Soc plançó d'una llavor que creix espúria i la sang que em fica i alimenta. Té regust d'axilis aspres i renúncia. Sóc l'ençó d'una llavor que creix espulla i la sang que em vivifica i alimenta. Té regust d'axilis aspres i renúncies. Arribaven des de pàtries molt diverses, desterrats de cementiris i tavernes, per aprendre noves llengües i altres hàbits, i envellien estrangers sota un cel bàrbar. Reconec el patiment de l'enyorança en la pena que em regava la infantesa en els boscos, cabells negres i rellotges. Sóc l'ençó d'una llavor que creix espúria i la sang que em vivifica i alimenta. Té regust d'axilis aspres i renúncies. Arribaven des de pàtries molt diverses. Sentim també música d'actualitat de nous singles, nous senzills, però cantada en català des de l'àlbum Vestigis. Canten Sergi Jové, Son Túrnez i CC, amb aquesta magnífica peça enregistrada a l'estudi de Jordi Batista a Barcelona i que es diu De la sort del meu llinatge, els fantàstics poemes i cançons que ens arriben des de la nostra pròpia lletra. Sentim també la bona música de Gossip, i és que estem amb aquest ritme musical també perfecte des de l'àlbum Perfect World, A Joyful Noise, que ens aporta els seus ritmes amb aquest revival del post-punk. Perfect World, un món perfecte. Gossip. Don't leave dreaming fast, giving way to fragment de Musicòpolis que se'ns perd, que se'ns va amb la música de Luara, una excel·lent vocalista que ens presenta el seu nou senzill Vuelvo a empezar, des de l'àlbum del mateix nom, enregistrat a Vitoria, al País Basc. Luara, Vuelvo a empezar, Musicòpolis. Vuelvo a empezar.